Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem fasów i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam. Ratownicy ściągali w górach dwóch turystów, którzy zabłądzili schodząc z Gerlachu. Marsz dla życia i rodziny przeszedł po południu przez Warszawę. Pojawiły się zarzuty o szpiegostwo wobec szefa Centrum Unia Europejska-Azja. Słoneczny i ciepły weekend sprowadził w Tatry wielu turystów. Sporo interwencji zanotowali też polscy i słowaccy ratownicy. Dwaj wspinacze z Polski zgubili szlak podczas zejścia z Gerlachu, najwyższego szczytu w Tatrach. Akcja sprowadzania mężczyzn trwała kilka godzin. Słowaccy ratownicy prowadzili akcję nocą. O pomoc do służb zwrócił się 40-latek. Według relacji wraz z kolegą miał pogubić szlaki podczas zejścia z Gerlachu. Dodatkowo jeden z mężczyzn zranił się w nogę. Wspinacze nie mieli odpowiedniego wyposażenia, by przeczekać noc. Poprosili więc o pomoc. Po 5 godzinach akcji ratownicy sprowadzili mężczyzn do Domu Śląskiego w Wielickiej Dolinie. Słowaccy ratownicy pomagali też 42-letniej turystce z Polski, która poślizgnęła się i utknęła w rejonie Owczej Przełęczy. Na miejsce przyleciał śmigłowiec. Toprawcy z Polski pomagali natomiast dwóm kobietom, które nie były w stanie kontynuować wyprawy. Śmigłowiec poleciał po turystki w rejon Niżnich Rysów. Na ten szczyt nie prowadzą żadne oznakowane szlaki turystyczne. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Ponad 1000 osób przeszło w Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie. Pochód pod hasłem Wspólnie Brońmy Rodzinę wyruszył z Placu Zamkowego do Bazyliki Świętego Krzyża. Do marszu dołączył prezydent Andrzej Duda. Idący w marszu mówili, że rodzina to Bóg miłości i wartości. Zgadzamy się, że dobrze jest mieć rodzinę, że dzieci to jest po prostu nasza przyszłość. Rodzeństwo to jest najlepszy spadek, jaki możemy naszym dzieciom dać. Umacnia? W całym życiu, w codzienności w ogóle. To jest po prostu powód, dla którego wstajemy codziennie i funkcjonujemy. Najważniejszy jest Bóg, honor i ojczyzna. No i rodzina oczywiście. Moja babcia mi to powtarzała, mój dziadek mi to powtarzał. Wiem, że dobrze żyli jako rodzina i ja chcę ich naśladować. A marsz zakończył się mszą świętą w Bazylice Świętokrzyskiej. Szef brukselskiego Centrum Unia Europejska-Azja z zarzutami o szpiegostwo i przekazywanie informacji władzom w Pekinie poinformowały belgijskie media. Fraser Cameron zaprzecza, że informacje przekazywał. O szczegółach Beata Płomecka. Szef Centrum Unia Europejska-Azja to były brytyjski dyplomata i urzędnik w Komisji Europejskiej, gdzie pracował do 2006 roku. Według gazety The Standard przez lata zbudował siatkę wysokich rangą urzędników i dyplomatów. Belgijskie i brytyjskie służby trafiły na jego trop, badając sprawę chińskich szpiegów pracujących jako dziennikarze w Brukseli. Z nimi właśnie miał się kontaktować Fraser Cameron i, jak donoszą belgijskie media, przekazywać im wrażliwe informacje w zamian za 1000 euro. Szef brukselskiego Centrum Unia Europejska-Azja w oświadczeniu przesłanym mediom nazwał zarzuty absurdalnymi. Napisał, że już dawno przeszedł na emeryturę i nie ma dostępu do tajnych i wrażliwych informacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A w Lublinie było dzisiaj wojewódzkie święto miodu. Na Starym Mieście można było kupić pszczele produkty. Przy okazji Tomasz Spicyn pytał pszczelarzy o podsumowanie roku. To nie był najlepszy rok dla pszczelarzy, mówi Adam Siek z Janowa Lubelskiego. No ja to się śmieję, że nawet i pszczoły odczuły koronawirusa, musiały w maseczkach, im było ciężko latać. Ciężki rok. Jeszcze te miody wiosenne, to jeszcze tam coś było, ale już na przykład w naszych stronach, bo ja z Janowa Lubelskiego, to gryka, to porażka całkowita. Pszczelarstwo to także jedna z metod na walkę ze stresem. Miałem bardzo stresującą pracę, a praca przy tych pszczołach jednak wycisza. Tam nie ma, że człowiek się tam coś zdenerwuje i nie tak. Jak się tam ma 2 uliki, 3, to jest to takie hobby i zabawa. A już jak się ma tak pod stówkę, no to trzeba to się tym zajmować. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. 2 mecze w piłkarskiej ekstraklasie. Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. Trener Krakowi Michał Probierz. Z przekrojcowego meczu ważne, że wyszliśmy na plus, graliśmy na bardzo trudnym terenie i teraz mamy czas, żeby tą obronę trochę dograć. Cieszy też to, że bramkę zdobył Rivaldinho i momenty miał niezłe i to jest bardzo pocieszające. A co za derby w Poznaniu. Lech pokonał Wartę 1-0 po golu z karnego podyktowanego w 91 minucie. Karnego wykorzystał Jakub Moder. Jutro ostatni mecz 4. kolejki. Emocje nie mniejsze niż w Poznaniu były w Zielonej Górze. W ekstralidze żużlowej Falubas minimalnie, ale jednak przegrał z faworytem Unią Leszno w półfinale Mistrzostw Polski. Skończyło się na 44-46. Rewanż za tydzień. Trener Falubazu Piotr Żyto. Radości nie ma. Trafiliśmy na bardzo silną drużynę. Zresztą wszystkie te cztery drużyny są silne i mało brakowało. Nie składamy broni, jeszcze mamy 15 wyścigów i wynik. Może by się wszystko zdarzyć. I może tam się kto niektórzy będą wyśmiewać, że jestem takim optymistą, ale ja bardzo wierzę w mój zespół i zobaczymy, jak będzie. Trwa drugi, bardzo zacięty półfinał pomiędzy Betardem Spartą Wrocław, a moimi Bermudami Stal Gorzów. Piłkarze Liverpoolu pokonali na wyjeździe Chelsea Londyn 2-0 w hicie drugiej kolejki Premier League. Obie bramki dla obrońców tytułu zdobył Sadio Mane. Słoweniec Tadej Podgaczar z zespołu Team Emirates wygrał Tour de France. Drugie miejsce zajął kolejny Słoweniec Primož Roglič, a trzeci był Australijczyk Richie Porte. Podgaczar jest drugim najmłodszym zwycięzcą wyścigu w historii. Ma zaledwie 21 lat. Wyścig podsumowuje czterokrotny uczestnik Tour de France Sylwester Schmidt. To jest chyba piękne w kolarstwie. Ja się niesamowicie, że tak powiem, ucieszyłem, tak? Ale nie dlatego, bo może przegrał Roglič, tylko że do końca mieliśmy niesamowity spektakl. Cała dziesiątka właściwie się przekręciła po tych latach nudnych przez Sky. Ja nieraz mówiłem, że zabijają spektakl, zabijają wyścig. No w zeszłym roku było troszkę inaczej. Przez może Francuzów, Alaphilippe Pinot, którzy później nie wykończyli tego, a w tym roku mieliśmy coś niesamowitego. Spektakl do samego końca, do ostatniego dnia i rozgrywka jakiejś. Można się było spodziewać, ale właściwie się prawie nikt nie spodziewał. Brytyjczyk Elfyn Evans wygrał rajd Turcji, piątą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, to jego najlepszy wynik w karierze. Ponadto trzykrotny mistrz Europy triumfował w klasie WRC 3. Sport jutro w trójce po siódmej. Teraz na termometrach od 10 do 14 stopni, całkiem pogodnie. Nad ranem będzie od 8 do 10. W ciągu dnia wszędzie słonecznie, bez opadów i z temperaturami od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 8 minut już po godzinie 21. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Po tej stronie mikrofonu w rozmowach z dźwiękiem w reaktywacji. 20 dzień września mamy dzisiaj. I ta 21. tak ładnie zabrzmiała. Ania Ragulska za konsoletą do północy. Będziemy tu z Państwem. Jeśli Glaumur Geimundsson, Geimrik Suðfaran Sölumadur, en aðala drauma uppfyllingamadur og gleðigjafi. Jak zapowiadałam w naszym ostatnim piątkowym spotkaniu po ciemnej stronie mocy, z piątku na sobotę, dziś zajmować się będziemy muzyką tylko i wyłącznie islandzką. I ta islandzka muzyka towarzyszyć nam będzie do północy. Przez pierwsze dwie godziny troszkę taki przegląd, bo i Emiliana Torini, i Bjorki, i JFDR, i Daniel August Haraldsson, i Samaris, i Fabula, i Solstafir. I Mum. A w trzeciej godzinie, tak jak obiecywałam, muzyka Johanna Johanssona.

In your words and in your comments. Pół godziny prawie, no 20 minut dopiero tak naprawdę z tą muzyką islandzką, a już za nami Daniel August Haraldsson, JFDR, Björk, Miniana Torini, Soleil i Mum. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę, chociaż nie RZD, czyli rozmów z dźwiękiem reaktywacja, ale ciemnej strony mocy w Trójce, bo tam można mnie znaleźć na znanym portalu społecznościowym i strona i grupa. I adres mailowy może też zostawmy csmowy csm@polskieradio.pl. Yeah. Sjálfstafir. Wszystko z Islandii dzisiaj będzie od początku aż do końca, tak nam po islandzku grać i śpiewać nawet niektórzy będą. Nie wiem, czy to dobre tłumaczenie, ale teraz muszę powrócić do domu po podróży po głębokich morzach. Fale były tak wysokie, słoność wody pożerała wszystko, utonąłem w czarnej dziurze. Wyciągając rękę ku śmierci, to pierwsza zwrotka utworu Sjálfstafir. Midaftan, a Samaris i Gota Tungl przed nami. Słodki księżycu, suniesz przez niebo, łagodnie jak przez srebrne prześcieradło. Tak jak pozwalają ci wszechmocni po twojej niezmiennej ścieżce użyć swojego światła zmęczonym, krocz po palcach w każdym oknie, ale ukryj cierpiące serca w ciemności. Ljúftveski af silfur skaut eins og vin eða spyrður eftir þinn yfir

kids keep telling jokes that ain't that funny. And you failed in everything that comes to mind. Thank you. Olafur Arnalds i oczywiście przy mikrofonie Arnor Dan. I to utwór Reclaim. Troszkę nowość przed nami w tej chwili i przyznam się, że dopiero dzisiaj odkryłam ten album. Sing Fang Soleil i Orvar Smarason. Utwór Wasted, a album Team Dreams. Fang, Soleil i Orvar Smarason. A na do usłyszenia przed 22 pani Brzoza. Zapraszamy do reklamy.